อัตจะมายาอาบัตจะเวคีตวายังเสนาสนังบริพุทตังตังยาวะเดวสีตัสสะปฏิกาตายะอุนหัสสะปฏิกาตายะดังสมกสวาตาตบสิรินสบสัมภัสสานังปฏิกาตายะยาวะเดวอุตุบริกสยวิโนดนังปฏิสันลานารามัทถัง